بسم الله الرحمن الرحيم القرآن فضائلو كي يوسو احاديث باتي وغوايو مخي حديث ده حسن بصري رحمة الله عليه چلا رب العزت وی زکم آیات نازل کم نظما دا محبتی چو اس که دنیا کی سوکوی چو دیز دکڑی چو دیزان پوکڑی زکر چو دیز سوکنی خوبیا سکار آباس چکن دغس حدیث کی رازی شیخ الاسلام نے تیمیہ رحمت اللہ علیہ وی نبی علیہ السلام ویلیو ان من اجلال الله اکرام ذی شیبۃ المسلم وحامل القران غیر الغالی فی ولا الجافی عنه اکرام ذی سلطان المقسط جد اللہ عظمت ساتل وسکی چو سڑی وی ذ اللہ ډیر لوی عظمت پذل کے ساتھ ما اڈیر اقرامی ایکو ما نبی علیہ السلام ویچ دا اللہ لوئی منل پدی کی دی چت داغی مسلمان اقرام کے چغ پہ اسلام کی بڑا شوی ٹول مارے پہ اسلام کی تیر کڑے گیرے نوا بیا رالا توروا بیا سپینا شوا نداغ اکرام کول او دا غصید حامل لقرآن که کشری و کمشری جو قرآن یزدکڑه ده اللہ والا سینہ کیچوله ده و بده شرط بانده غیر الغالی فیه جو قرآن کی غلو نکی پل مطلب تینرا کاغی تگڑیر خلقی ناغی قرآن دا دید پارویلی چې د خپل ځان د پاره استعمالي یو ناجایز کار وای او دې باغی تجایز وای نو آیاتونه پیش کړي دا یې د پاره وای آیاتونه پیش کړي قران وزن پس راکاږي نو دا نه یادي او غالی دی ولل جافی عنه او ناغه سره چې هغه قران یاد کوز دې کو لیکن گیناس تو بس شای کلواتا ندر حامل قرآن ندر کنخا نیکرام کول داغی مسلمان چی بڑا شوی پی اسلام کی او دا حامل قرآن داوی دا اللہ عزت تے دا اللہ عظمت تے دا اللہ شان منل دی او بلغا چی انصافدار بادشاہ یا عادل کنا کوری کو چتئی دی ویلو چې دې درې واړو عزت کئ دا د الله عزت شي مسله د فقہ هم دا واغی کوم د قران فضیلتو په باب د امامت کې چې امام بسو کی نبی علیہ السلام ویلو چې یا ام القوم اقرأهم بکتاب الله امامت به قوم هغه څوک کوي چې هغه خلوستون کوي د الله د کتاب چې دا په شانته به قبل نه وي هغه ته بل نه رسي د قران په فهم کې په علم کې استاد امام باغی بیا ویلو فین کانو فل قرات سوان کپدی کې ټولی او شانتی وو اریو پورا دا قرآن عالم و ماهرو نفع اعلمهم بالسنت بیا جکم پاکی دا سدی چه سرد علم دا قرآن علم دا سنت و تا محاصل لی اگه با ایمان فینکانو فی السنت سوان کبیا پا دغی کیون برابر فا اقدمهم حجرتا صحابه اکرامو کنا بل وخت خدا سے ندی را اغلی جو پٹولو سی بطنو کی برابر نو بیا وی چې کم په هجرت کې مخ کې دین هغه با امامتی کوي فین کانو فی الهجرت سواون که هجرت کیم برابرو نبیا وسوک کوي نو فاقدمهم فی سنن بیا چې کم پکې مشر دی په عمر کې په کلونو کې نبیا باغ حقدارین ټولو کې مخ کې صوت یاد کړی دی اقرأهم بکتاب الله معنی د علم وا نزکا بکتاب الله یویل یعنی اعلمهم بکتاب الله دا د قران د فضیلت ته وجنی ویلو دغه سي نبی صلی الله علیه وسلم ویلو افضل الكلام بعد القران اربع د قران پسې بیا په فضیلت کې مرتبه دي سلور کلمو دا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر تقدام د قران ندی لیکن چې قران وته ویل شي نو داغي مرتبه دي نزياته ده بیا ویلو نبی صلی الله علیه وسلم چې فضل القران على سائر الكلام كفضل الله على خلقه د قران فضیلت پټولو کتابونو باندې او پټولو خبرو باندې الله وی پیغمبر وی داس دې لکه الله چې مخلوق باندې څنګه اوچت دی ګوره د قران د فضیلت دا نتیجه او خلاصه ده کنه چې حدیث کې راځي نبی علیہ السلام را بيد عمر رضی الله عنه شیئا من التوراته نبی علیہ السلام د حضرت عمر په لاس کې د تورات سپانی ولیدې چلوستې نو فقال وی چې لو کان موسی حیین کو موسی علیہ السلام ژوندې و ثم تبعتموه تاسو بیا غپسې شوې و او ترکتمونی زوم پرېخې و لظللتم تاسو به گمراه شوې و ښا سره دین چې موسی علیه السلام پیغمبر دی پیغمبر پسې چې زینو هغه گمراه نه وي او نبی علیه السلام وی چې زرا غلې ما نبی اسی وا زمانه که هر سو کی خدا غو تعبیداری منسوخ ده کنه عمل کې او په عبادت کې او ما پسې راځه ځکه زمما شریعت ټول شریعتونه منسوخ کړل دا خود پیغمبر مقام دی ګوره چې پیغمبر ویل از وللتم گمراه بشه ګوره دا بنوې چې دا هم پیغمبر د کنه د بنی اسرائیل کنه که اوس چې خلق وې دا یو روایت کرا غلیو ولیکن بعض روایت کو سره دا زیادت شوه دي چې لو کان موسی و عیسی و سره ویل که موسی و عیسی ژوندې وي ګورو ته دا خلق عقیده ده چې هغه وی عیسی علیه السلام مړ دي هغه ژوندې دي دا صرف د موسی علیه السلام په حق کې راغلي دي او روایت کې راغلی چې ما او سیاهو الا اتباعی تاسو له زما تابعداری جایز او د بل چانا دا د قران عظمت او فضیلت ته نو چې کله نبی علیہ السلام رنگ کې فرق راغ نو صحابه حضرت عمر ته وی چې تو ګوره ته تورات پانی راغستې دیو نبی علیہ السلام په دې خفه دي چې حضرت عمر وکاته نو دوی چې رضوینا بالله ربا وبالاسلام دینا ابي محمد صلى الله عليه وسلم نبيا بس مونږ په دې رضایو چې الله زموږ رب دي مونږ په دې رضایو چې اسلام زموږ دین دي اسلام توحید ته وي مونږ په دې رضایو چې نبی له اسلام محمد صلى الله عليه وسلم زموږ رسول دي دا الفاظ وي به چرې د تورات پاڼې نه وی راغستي اور اغستل سکے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کله چی اسکندریه فتح شو او مصر پسې په هغه کې ډیر کتابونه راوېستې شو د رومیانو نوی گورنر اولی کل حضرت عمر خلیفہ رضی اللہ عنہ تا چی دلتا ہو کتابو نا رواتا دروم چی دی سرس جلو کو نفا امر بها ان تحرقا حضرت عمر امرو کو چویس وزوئے تا سو مصیبت تے دین او مونگ تلوی لانجا جوڑشی او ویوی چی حسبنا کتاب اللہ زمون نور کتابون تاجت نشته زمون لپاره د الله کتاب کافی دی ها کتابونه اوسو ازول کنه ها دومره پوښو حضرت خالد ابن عرفته وی چې د عمر رضی الله عنه سره ولانو یو سړی راوستې شو د عبد القیس قبیلینا چکلې داغه اسوس وتوي هغه مشهور سره یو حضرت عمر رضی الله عنه تنه تاسو کو چې انت فلان ابن فلان فلانی زیاد فلانی قال نعم او یا وی انت النازل بالسوس ته په سوس مقام کې پاتې کیږي قال نعم وی او فضربه بقنات یو پیپ و سرون اگه اولا را اخلاس کن ویو اگه سلی تا بوزو که چه ما زنبیم ما سگو نا کرده دیس چه تا ما وخی کنه حضرت عمر رضی اللہ عنو گورا دا اصل دا قرآن او دا سنت مطلب دیخوا چ قرآن وی ولا تنازعوا منازعی مکوي منازع ستوي چې دغه سه یو سړی غلطي وکي او ته وته شروع شي چې دا کفر دی دا شرک دی دا نه حضرت عمر رضی الله عنه داغه جواب څنګه کوي فقرا علیه الف لام را تلک آیات الكتاب المبین اِنَّا اَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ اَحْسَنَ الْقَصَصِ سورت یوسف و تشورو کو اگر تینا تپوس کرے دے او حضرت عمر و تا سورت یوسف شورو کو اما وحینا الیکا هذا القرآن ولی دا سل کے زن دا تنازعنا بچکول لکنا دا منازعان دا چته ته په جواب کې آیات وې یا حدیث وې څه مطلب دا غو اوس وته وې کنه چې ګوره قران الله را لېګلې دي او ته کتابونه لیکي خلق له وکاوې کنه تاریخ یې وسره و دریز له وې او چې څنګه به وینو راکی وې خو دې په دریز له ته سوره یوسف آیاتونه وې او دریز له واه یو ته حضرت عمر رضی اللہ عنہ وی چه انت اللذی تاغ سڑی انت سخت کتاب دانیال تا دانیال علیہ السلام کتاب لکلے دیں قال نعم اغوی آو دا کار خو میکڑے دیں ما خوی دی که بس وابی نو قال اذهب فمحوه بالحمیم والصوف الابیز لارشا اوغا لریکا غوینزا پسکرو سره او پسپینی وړای سره هغه وخت کې په دې باندې ډیره سپای کې بالکل دا لریکا محوای کا دین خبرو ستوریر لوي مصیبت جوړ شي درچا کتابو دا چرته مفتی صاحب لیکلو ک قاضی صاحب لیکلو دا دانیال علیہ السلام کتابو او هغه د لیکلو کنه پیغمبر کتاب او حضرت عمر وی چې دا سې وینځه چې څه شی ته نه پاتې نشي مطلب یې سو دا سورۃ یوسف یې وته ولې ولوسته د دې لپاره چلانه بول عزت احسن القصص را لېګلې ده او تاسو بیا هم کتابونو پسې ګرځئ. بل مسله دا معلومه شوه د حضرت عمر رضی الله عنه د دې تلاوتنا چې دا احسن القصص سورۃ یوسف ته نوې یوازه ټول قران احسن القصص دی ځکه هغه خو ته داوی کنه چې تا د قران په مقابله کې کتاب ولیکو. حدیث د مسلم کې راضی ابو رضی الله عنه وی نبی علیہ السلام ته رسی چې قال ما اذن الله لشین ما اذلن النبي حسن الصوت يتغنى بالقران. الله رب العزت یو معنا داد دمر امر پیغمبر تا د بل سنو کړي سمره چې وت ویلو چې په قران باندې خپل आवाज خایسته کا حسن الصوت بالقران چې قران په ډیر خایسته لهجه باندې وایا. او نبی علیہ السلام به وی داسې چې صحابه و بیا هر یو با داغه په شانتي لهجه استعمالوله خو چرته کې دی شي دا خو الله یې ما پارس کې اختلاف پیدا کړی دی و اختلاف والسنتکم والوانکم فغی خپل کوشش کو او خاص کر جکلا تبوک تروانو نبی علیہ السلام سوره فتح لوستا جنا فتحنا لك فتحا مبينا وصحابه ویچره داس تلاوت مونږه د زنه نو اوریدلې همون بډیر ځان سره لګیاو خداغه په شان ته مونږه لویل شو. دیو معنا د ازینه داره دوی معنا چې الله د هیچا خبره تغوګ نګدی سمرا چې د پیغمبر خبرې ته غوږ دی چې هغه په قران باندې خوشوازی کوي. ازینه معنا هغه کړه چې سوره انشقاق کې راځي چې وا ازینت لربها وحقت د ځمکه اسمان د الله د حکم تابع دي هغه د حکم په انتظار کې دي. نبی علیہ السلام ته ابو موسیٰ شعری تاوی رضی اللہ عنہ چلو رأیتنی وانا استمعو لقراتک البارحتا لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داود. اے ابو موسیٰ شعری تو خبر نیکنا ما بگستا تلاوت تقوگی خیو ستا خوڑی رخیستا آواز دی تعالی خود نبی دا داود علیہ السلام دا نغمونه یو نغمه در کړی شوی دا تاسو نغمات خود داود علیہ السلام چې یو په بودری دي مرغانو په هوا کې ودری دو داغه دا आवाज دوجینه نو تعالی هم دا نغمونه یو نغمه در کړی شوی دا بیا تا ابو موسی وی چې که زه خبر وې چې ته زما تلاوت ته غوږ کیږي ولاړې ول حبرت لك تحبيرا ما به نورم خوب کړو ما تاسو پته و اولیاء یو خو په غیب نه پوهیږو. حضرت انس رضی الله عنه وی چې نبی علیہ السلام ابی ابن کعب ته وی دا قاری د قران دی په صحابهو کې دی په دې مشهور ښا چې دې قاری ټول خو دې په کې مشهور په دینم باندې قاری د قران دغه قاری صاحب چې مشهوري کنه قاریان هډیر دی خو قاری باسط پکې نو دا سه دې مشهور وي. نبی علیہ السلام د توي چې ما ته الله امر کړی دی چې ته په ځبان سورته بینه ولولا ولې دې قاری دی چې د قرأت یې پوښ شي. نو یو بی ابن کعب و توي چې سمانی زمانو می اغسطه و کنه قاریه ویلو توی او باقی ده ویلو چو بای ابن کعب کنه فبکا نو بای ابن کعب ده دیر خوشحالینه و جلل کل ده خوشحالینه و منسان جاری کنه. ناغه وقی هو د نبی علیہ السلام سورۃ بینه شروع کو په خپل مخصوص انداز کې خدای توبه صحابه سمره بختور خلقو یا خدای توبه هغه تاسو کر سیدی شي عبد الله بن مسعود رضی الله عنه وی چې ماته نبی علیہ السلام وی چې اقرا علی اے عبد الله ته قران اولولا زی اورما فقلت یا رسول الله اقرا عليك انزل اقرا عليك وعليك انزل زی اولولم او پتا نازل شوی دین زما حق دی نبی علیہ السلام وی چې انی اشتهی ان اسمعه من غیری زما دا شوق دی زی خوار وخت الولم کنا او چې ما دا بل خلی نواوری دی چی دی کسو مرخون دی صبح خدای توبه دا قرآن عاشقانو یا خدای توبه بل حس چی پاگی خوک نلگی دا اللہ دی منکی امغا لذت پیدا کی نوی بس دا مقررین و آغا خبره فی الامر فوق الادب کنا ورچ الفاظ سنگ دی خو بے دبیو خو یا امر کنو امر خود بیا دا ادب نوچتی کنا خوا نما سورہ نساء شورو کن او چی دی آیات لرالم چی فکیفا اذا جئنا من کل امت بشہید و جئنا بک علا و هاولا شہیدا فرفات رأسی ما سر اچت کن نفیزا دموعه تسیلو اوخ کی را بیدی جڑ لیے گا نا تدی وجہ محدثین دو ذکر کئی چی خو دی وجہ نا چی دا قیامت خبر را لا چی دا با گواہی کم پا خپل امت باندی آخدائی تو دا جڑا دا غم دا وجہ نشوانو او دویم وجہ دا سورة یونس آیات چلانا بلعزت ہوئی قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وایو تا چې د الله په فضل سره چې قران دی او د الله په رحمت سره چې ایمان پدې خوشحالي وکې پدې خوشحالي وکې نبی صلی الله علیه وسلم د خوشحالي د وجنو جړل ښا اوس نور علم بالاته یو هغه ته وای چې کمی اوخ کې د غم د وجنې نو هغه تودی اجه کمی اوخ که ده خوشحاله ده وجه نو آغا یخی او ساغا اوخ که خوچانه دی کتلی کنه چه ده توضیه وی که یخی وی کنه اگه با اللہ تا علمی اگه حدیث و چه منویلیو تفصیل رازی چه نبی علیہ السلام وی اگه مومن چه قرآن لولی فریدی اینا عمل پی کئی نو اگه مثال ده مالتی ده کلو ترجتی ریحو ها طویبن و توامو ها طویبن خوندیم خوک ده او بویم ډیر خاسته دي والمؤمن الذي يق اوغه مؤمن مسلمان چې لا يقرا القران صحیح سره مسلمان دی موحد دی مونږ او داس کوي قران ته ولا وخت نه ملاويږي چې اولولینو داغه مثال ک تمره تی ک یوره ده طعمها طيب خنيه خو خوږ دی ولا ریح لها بوئی پاکی نشتا خاٹا پراتا دا اید خدای بند قرآن وائی چه خوشبوئی دا نزی کنا یا خدای تو تبا کل کل یو بیدتی پا دی معلوم که بیا با تو بیو باسی چه بیا با دسر غارا نمیل آوما خو پس نیم پوشوئی نو توعموها طویبون ولا ريح لها ابيو چې مثال داغه منافق چې دې منافق خو لیکن قران وی ډېر په خاسته انداز کې وینو نو دا مثال کر ریحانتی کشمالو دي ريحه طيبن خوشبوئی خو بغشتا خوشبوئی او طعمها مر فن یې ډېر اسنه چې خلیتې کې ګوره ډېر تریخ شه نا منافق دی کنه خو بیا هم قران کې کمال لکنه کوم منافق دې خو خوشبوئی ته نزيد قران کنا او سلورم هغه منافق دې چې قران نه لولي هم منافق دې هم قران نه لولي وی کل حنزلته او ترخین ځوان ده طعمها مر و ریحها مر خندیم زهر دی او بویم ډیر خراب دی. دا مثال کې دا راغلی او حدیث کې سلور واړه ذکر کړیو. حضرت جندب ابن عبد الله رضی الله عنه وی چې نبی علیہ السلام ویلو چې اقرأ القرآن ما اتلف به قلوبکم. قرآن وای تلاوت یې کوي چې سو پورې متزلخی زلخی کنه شوق وته یې ولولې او چې کله معمولی غونتی فرق راغې نو بس بیا کې ده ښا ځکه قرآن د مراور سړي کتاب نه دی. یا خدای ته ډیر خلق دنیا یې کنه دا خو د خوشاله سړي کتاب دی. پیغمبر ویلو ښا چې خپه سرکی نو قرآن وای اچھے پا طبیعت کی معمولی گونتی خبکان راغے بد بیا پریدا قرآن سره خبکانو نه نزئی گی دا اللہ دا خوشحالے دا پار را لے گلے. اخری حادیث دی ادا دیر دا عبرت تی چا عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ اغوی زه تیرې دم یو قاری تلاوت کو ما ته وکی خود ما ته څه پتا و چې تلاوت یې وکړ قران ختم کو نو یې سوال شروع وکړ بس کې نو دغه څه بچ ته فلاره ولاړو خو سوال شروع وکړ نو فسترجع عمران ابن حسین اوی چې انا لله و انا الیه راجعو. یا خدای دا قران دې په را لګل شیو ما خو دې د تلاوت کيو قران سره شوق او محبت ته به وی چې سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم ما په خپل د نبی صلی الله علیه وسلم نو اوریدلې چې من قرأ القرآن فليسأل الله به. څوک چې قران اوی نو د الله نه سوال کوي د سوال قبل دو ډیر وختونه دي او یو وخت یې دار چې قرآن تلاوت کوي نو سوال لیکي ولي فإنه سيجيء أقوام نبي عليه السلام دا سه خلق براشي چې قرؤون القرآن يسألون به الناس چې قرآن به وی تلاوتونه وکي بیا ورسته وي چې د دنګ بابا مدرسې نه راغلي ما نو مدرسې نه وډنګ بابا یې وو او سوال وکي خلقونه ور نبی صلی الله علیه و آله وخت کې ویلو حدیث ته ترمذی دی اخیره حدیث ته ډیر وګدوم حارث اعور وې چې زه تیرې دم په جمعات باندې نو فیزن الناس یخوذون فی الاحاديث نو خلق ناس ته په حدیثو کې غور او خوض کو کنه مشغولو نزل عالم حضرت علی تا رضی الله عنه هغه ته وی چې امیر المؤمنین الا تر الناس قد خاذوا فی الاحاديث ته خبرنی جماعت کې خلق را جمع شوی دي او په حدیثو کې مشغول دي ناغوی چې اوقات فعلوها رشادا کار کړي تا په خپل ولې دې ما ویچاو کنه نو قال غوی چې اما انی سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم ها بس نبی صلی الله علیه وسلم خبر رښتیا شو کنه رښتیا خواسي او رښتیا دیته وی چې هغه واقعا مطابق شي د حکم سره واقعا مطابق شو د حکم سره حکم مخک شو او واقعا رستراله دې تصدیق کو کی زب وای کنه او ریدلی مود نبی علیہ السلام نا چې ستکون فتنه یو فتنه و شروع شي په دنیا کې نماوي چې مل مخرج منها یا رسول الله د دین په سبان اخلاصي کو قال کتاب الله نبی دے سلام چې د الله په کتاب باندې کنه دا علاج دی بیا وی چې فيه نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم په دې قران کې حالات دا چا دي چې تاسو نه مخکې تیر شوی دی حالات دا دي چې رستو برازي اخري څخه ټوله پرستو حالات لګېدلې ده وحکم ما بینکم او دې کې فیصله دي فیصلې دي دا غي مخلوق چې دې میان میان کې دي وهو الفصل ليس بالهزل دا قران ذو جدائی را وستون کې د حق او باطل تدیر مبالغې د وجنه فصل ویلې د فاصل په ځای باندې ليس بالهزل دا ټوکی نه دی ګوره چې بخابې د تیان څخه ټوکی جوړې کړې وي توبه دا چې کفر ته پرسه ځه بے من ترکہو من جبارن قسمہ اللہ چاچی دا قرآن پری خودا دلویے دو جنا چی زماوات آجت نشتا نا اللہ بے مات کی قسمہ ومن ابتغل حدا فی غیری ہی چاچی ہدایت پا بل سکی کوتو پا کتب خانو گردے دو چردہ سے یہ کتاب بنی دیر چیغی سر اسلاو شی کشف المحجوب لانے کتاب دا کتاب او بل کتاب کے ہدایت کو تو اضلہ اللہ اللہ بے گمراہ کئی اللہ سر دشمنی کئی بے وی وحبل اللہ المتین دادا اللہ غرسیدہ محکمہ وہو الذکر الحکیم دا ذکر دے دا حکمت نڈک دے دا علم نڈک دے دا معرفت نڈک دے وہو الصراط المستقیم دا صراط مستقیم دی چې خلق هر وخت سوال کوي هو الذی لا یزیغ به الاهواء دا کتاب دی چې دې سره د انسان خواهشات نه کوي نه چې دا چې سینې ترغه کنا دا خواهشات کنټرول شو ربنا لا تزغ قلوبنا اهوان امراض زلون د دین نه کوي ها ولا تلتبسوا به الالسنۃ او په دې باندې هر څومره جیبي چې دي هغه نه ګډوډ کیږي دې سره خدای بندا فصاحت پیدا کیږي ګور اس به وسړې فصیح نه وي څو ګونګا او چاړا وای او چې قران وای کنه جبه داس صفاشي اس به وسړې आवाज صحیح نی ټکاری به وي د ملک لاچې به خوري او سبقي خو چې د قران تلاوت کوي کنه خاص کر پروژه کې आवाज به د صفای لا تلتبز ویل ال سنت ولا تشبع منه العلماء علماء په دې نمړیږي ان مارشي وی ها تاسو کتاب دی ولا يخلق عن کثره الرد او د بار بار وینا نه او د بار بار راغستونه زړیږي نه یوه دنیا کتابونه چې باندې وی ویره په دما ویلې دي بیا بیا او تډټ نه لګي ښا ادا قران چې سور بیا بیا وین دور به تعالی خندر کې لذت بدر کوي ابي ویلو ولا تنقضي عجائبه د دې عجائب نه ختميږي چ سورہ پکې روانه او مهنت کې اندور به نوی نوی معلومات راځي بیا وی چتنی خبر لم تنتهل جنو چې پیریان واوري د ناغي بیا صبر کو هغه بیا دما کول شو وې اوریدنه لړخ په قوم پسې هغه ته دعوت شروع کو دغه د قران برکت ته دیوتا ته دعوت چل خي جنات ته اوذر وګوره کنه او بیا وی ما ته وی چې خوز هازه یا اعور دا خبر یاد کا غوري دا ډیره قیمتي خبرې دي ښا چې ته قران نه بل پل لانل شي بل کتاب تعالی سوانه چې کني گمراه بشي د الله رحمتونو محروم شي ښا دا فضایل د قران کریم ولی خامخا چې یو بنده یو کار کوي نو علی کوي چې مخ کې او تداغي اهمیت معلوم شي. اهمیت چاته چې اهمیت نه معلوم نه داغه ته شوق نه داغه په دې باندې سکار نه دا فضائل د قران د دې حق مخ کې چې مونږ بیان کړو او بیا به ان شاء الله د قران د فهم او د زده کړې لپاره چې کوم اصول دي ضروری هغه به وایو مخ کې چې هغه سره د قران مونږ ته آسان شي او دې سره لکوټي عادت شو دې سره سره ال عادت کیږي چې وایړي راوړي دا آیاتونه وای راوي د غوګ نه تیر شي کنه نو بیا ته قران ډیر آسان شي. ښا آخر دعوانا الحمد.